wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 stycznia. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zdecydowały względy osobiste. Jacek Siewiera odchodzi ze stanowiska szefa BBN-u. 60 osób ewakuowano z restauracji w Gdyni, gdy wybuchł w niej pożar. Nikt nie ucierpiał. W austriackim Innsbrucku powstanie nowe miejsce pamięci ofiar niemieckiego nazizmu. Jacek Siewiera rezygnuje z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Informację potwierdza szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Pan minister podjął decyzję o pewnych zmianach zawodowych w swoim życiu i o podjęciu stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Tych funkcji nie da się z oczywistych względów łączyć z tej najlepszej wiedzy, jaką posiadam jako szef kancelarii. No, decyzja musiała być przez pana ministra podjęta taka zero-jedynkowa ze względu na harmonogram zajęć i programu tego stypendium. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do formalnych zmian na czele BBN-u. Małgorzata Paprocka przekazała, że stanie się to w najbliższej przyszłości. Jacek Siewiera został powołany przez prezydenta na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w październiku 2022 roku. Pożar restauracji przy ulicy Spółdzielczej w Gdyni. Ewakuowano 60 osób, informują pomorscy strażacy. Nikomu nic się nie stało. Około 13.30 zapalił się dach restauracji. Lokal musiało opuścić w sumie 60 osób, w tym 40 gości i 20 pracowników restauracji. Na miejscu pracuje 7 zastępów strażackich. Ktoś rozlał czarną farbę na chodniku przed wejściem do białostockiego biura Platformy Obywatelskiej, poinformował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski w mediach społecznościowych. Do zdarzenia miało dojść wczoraj po południu. Z wpisu prezydenta wynika, że kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały starszego mężczyznę, a sprawa została zgłoszona policji. W Innsbrucku powstanie miejsce pamięci ofiar tamtejszego niemieckiego nazistowskiego obozu pracy. Władze austriackiego miasta zapowiedziały wmurowanie kamienia węgielnego w maju, w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wielu mieszkańców Innsbrucku nie wie, że taki obóz tam istniał, argumentowali miejscy radni, głosując za inwestycją. O obozie Reichenau przypomina obecnie jedynie symboliczny kamień leżący przy wjeździe do działającego tutaj centrum recyklingu. Za 2 lata, na obchodzony 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, Dzień Pamięci Holokaustu, gotowe mają być pawilon informacyjny, tablice z historią obozu, archiwum online i imienne nagrobki 114 śmiertelnych ofiar narodowych socjalistów. W latach 1941-45 spod obozem Lagertnord włącznie aparat hitlerowskiej opresji osadził w Reichenau ponad 9 tysięcy ludzi. Koszty w wysokości 1 300 000 euro poniesie przede wszystkim miasto, ale 500 000 euro pochodzić będzie od instytucji i firm zewnętrznych, głównie od tych czerpiących 80 lat temu zyski z pracy przymusowej więźniów. Z Wiednia Adam Górczewski, Polskie Radio. To niezwykłe miejsce, jubileusz, w dobrym mieście koło Olsztyna. Klienci, rodzina i samorządowcy z kwiatami i gratulacjami przyszli do pani Heleny Piejdak. 87-latka, od 30 lat prowadzi zakład szewski. Założył go jej mąż w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień pani dobry. Wspaniała szewcowa. Dziękuję. Dużo lat życia, zdrowku, żeby było do kogo przyjść. Dziękuję. Jesteśmy bardzo. Jesteśmy zadowolone bardzo. Moje miejsce pracy to jest zakład szewski w Dobrym Mieście, otworzony przez męża w 57 roku. Trwa i kontynuuje do dnia dzisiejszego. Dziękujemy za fachowo wykonywaną pracę, za życzliwość, za uśmiech. Że pani reperuje te nasze buty, torby, paski. Dziękujemy pięknie w imieniu samorządu. Składamy pani najserdeczniejsze gratulacje. Dziękuję serdecznie. Pani Helena nie zamierza kończyć pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Od około 4 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, 9 w centrum, do 14 miejscami na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach.

Kiedyś moskiewska, a obecnie emigracyjna grupa IC Free Peak, która wielokrotnie sprzeciwiała się polityce Kremla, a także prowadzonej przez Rosję wojnie w Ukrainie. Przy okazji przypomnę, że wszystkie utwory tu prezentowane mogą znaleźć Państwo na playlistach Radio Wschód, na Spotify i YouTube. W poniedziałek, 20 stycznia, Donald Trump oficjalnie objął stanowisko prezydenta. Od tego czasu zdążył postraszyć Rosję nowymi sankcjami, a Władimir Putin powiedział parę życzliwych słów o nowym amerykańskim szefie państwa. Pytanie tylko, czy Trump zdaje sobie sprawę, że Putin 2025 to raczej już nie Putin 2017. Pomoże mi w zorientowaniu się w tym Bartłomiej Gajos z Centrum Miroszewskiego, współautor programu na YouTube Polihistor 2.0, z którym łączymy się prosto z Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy może od ogólnej charakterystyki. Czym się różni Putin tegoroczny od tego Putina w 2017 roku, kiedy to Donald Trump po raz pierwszy obejmował stanowisko prezydenta? No bo chyba takie wydarzenie, jak właśnie rozpoczęcie wojny na pełną skalę w 2022 roku, pokazało prawdziwe oblicze rosyjskiego przywódcy. Pytanie tylko, czy tutaj Donald Trump sobie zdaje z tego sprawę? Myślę, że zdaję sobie z tego sprawę. Pytanie oczywiście, jakie decyzje zostaną podjęte, bo po tych pierwszych komunikatach Stanów Zjednoczonych i samego Donalda Trumpa widać, że skończył się pewien okres, który trwał od listopada, czyli od wyborów w Stanach Zjednoczonych do objęcia urzędu oficjalnie przez Donalda Trumpa, w którym to okresie zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy, w tym prezydent Zełenski osobiście, starali się przekonać nadchodzącego prezydenta Donalda Trumpa do tego, że chcą negocjować i są gotowi na ten negocjacje. I ja, patrząc na te zapowiedzi Donalda Trumpa i tę jego konfrontacyjną, bo to jest moim zdaniem konfrontacyjna jednak komunikacja w stronę Rosji, powiedziałbym, że tę pierwszą rundę wygrali Ukraińcy. Pytanie, co będzie dalej, pytanie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście Władimir Putin zdaje sobie sprawę, że Donald Trump jest osobą, która lubi, jak mu się schlebia, i tak odczytuje tę komunikację ze strony Władimira Putina, ale proszę zwrócić uwagę, że w ubiegłym tygodniu, jeśli mnie pamięć nie myli, Nikołaj Patruszew, czyli były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, obecnie członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, człowiek, który jest uznawany za jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina, udzielił takiego wywiadu Komsomolskiej Prawdzie, czyli takiemu brukowcowi bardzo poczytnemu w całej Rosji, w której stwierdził, że jemu się wydaje, że w 2025 roku Ukraina może przestać istnieć. Rosjanie licytują bardzo wysoko, Ukraińcy zdają sobie sprawę, że wysyłają przynajmniej taki sygnał, że chcą troszkę zejść z tych swoich postulatów, to znaczy zdają sobie już w tym momencie sprawę, że powrót do granic 91 roku manu militari, czyli wojskowym sposobem, jest niemożliwy. Dlatego są w stanie zaakceptować de facto okupację swoich terytoriów. Oczywiście nie uznają tego de jure i wydaje mi się, że w tym momencie przekonują jak na razie administrację amerykańską, że są gotowi do kooperacji z Rosjanami. Wydaje mi się, że na razie Amerykanie mają problemy. Mają problemy, ale właśnie z drugiej strony to, co pan mówił i o tym, co mówił prezydent Władimir Putin wczoraj, to by świadczyło o tym, że jednak Rosja robi pewien ukłon w stronę Trumpa. Tutaj Putin powiedział wczoraj dosłownie: nie mogę nie zgodzić się z nim, czyli z Trumpem, w tym, że gdyby był prezydentem, gdyby nie skradziono mu zwycięstwa w 2020 roku, kryzysowi, który pojawił się na Ukrainie w 2022 roku, można by było zapobiec. I tutaj użył też tego właśnie wyrażenia: skradziono zwycięstwo, czyli jakby bezpośrednio odniósł się i powtórzył narrację Trumpa. To jest rzecz, którą moim zdaniem Władimir Putin i w ogóle Rosja bardzo dobrze rozgrywała w trakcie tej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że Putin w trakcie tej kampanii wyborczej powiedział, że głosowałby na Kamalę Harris, a nie na Donalda Trumpa, i że poparłby Kamalę Harris, co jednoznacznie zostało potem wykorzystane przez samego Donalda Trumpa. Więc w tym sensie wydaje mi się, że uważam, że Putin i Rosjanie mają świadomość, z kim mają do czynienia na poziomie osobowości. Natomiast osobowość Donalda Trumpa oczywiście będzie się liczyć, ale będą się liczyć też to, jakie osoby go otaczają i co te osoby mu proponują. A ta osobowość potencjalnie może też stać się pewną przeszkodą, no bo pojawiły się plotki od jakiegoś czasu, że Donald Trump chciałby zakończyć tę wojnę i otrzymać pokojową Nagrodę Nobla, zdobyć pierwsze strony gazet. To brzmi może trochę niepoważnie i trudno, nie wiem, osobom traktować to poważnie, ale no taki chyba jest Donald Trump i w ten sposób ta polityka będzie prowadzona i tak to widać. I to Rosjanie starają się też brać pod uwagę i w ten sposób też odczytuję właśnie te słowa Władimira Putina, które pan zacytował. No to jest chyba ważne też to, że właściwie Trump też mówi, że gdyby był prezydentem w 2022 roku, to wojny w Ukrainie by nie było. No to jest oczywiście, ja to traktuję jako taką kampanijne wystąpienia, bo teraz, wie pan, historia nie jest nauką chemiczną, nie przeprowadzimy eksperymentu i nie będziemy w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście gdyby był tym prezydentem wówczas, to tej wojny by nie było. Natomiast rzecz istotna, która wydaje mi się, którą należałoby podkreślić, to ten specjalny wysłannik mianowany do spraw Ukrainy, mianowany przez Donalda Trumpa, generał Keith Kellogg, on w trakcie tej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych opublikował taki raport podsumowujący politykę administracji Bidena względem Ukrainy. I oczywiście 18 stron tego raportu to jest miażdżąca krytyka polityki Joe Bidena, co należało się oczywiście spodziewać, bo to okres kampanii wyborczej. Natomiast tam są pewne elementy, które ja traktuję jako pewne pozytywne z punktu widzenia Ukraińców, bo na przykład on pisze coś takiego, że generalnie jego ocena jest taka, że polityka Joe Bidena była nie do końca spójna w tym, co robiła i to wsparcie militarne nie było wystarczające i jednoznaczne, bo jak stwierdza Kellogg, była szansa zakończenia wojny późną latem i późną jesienią 2022 roku. To jest ten okres, kiedy Ukraińcy uzyskali dużą przewagę na froncie. Pamiętamy wyzwolenie dużej części obwodu charkowskiego i tę całą kontrofensywę. I gdyby wówczas amerykańska administracja przycisnęła Rosjan, być może udałoby się ich zmusić do usiąścia za stołem. Więc to nie jest polityka kapitulancka. To nie jest tak, jak można było by się oczekiwać po tych wypowiedziach różnych, że Donald Trump, czy w ogóle cała jego administracja będzie dążyła do tego, by Ukraińcom wykręcić ręce, mówiąc kolokwialnie. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Pytanie, które moim zdaniem cały czas administracja nie potrafi sobie odpowiedzieć, jest następujące. To znaczy wszyscy wiemy, jak Amerykanie mogą zmusić Ukraińców do tego, by usiedli za stołem negocjacyjnym i podpisali pewne dokumenty. To znaczy wystarczy wycofać wsparcie militarne. Jak zmusić Rosjan? No, tu jest już znak zapytania. Pewne pierwsze jaskółki mamy, to znaczy Donald Trump powiedział, że zwróci się do państw OPEC, w tym Arabii Saudyjskiej, żeby zwiększyły te kraje wydobycie ropy, co automatycznie wpłynie na cenę ropy naftowej, baryłki ropy naftowej. W tym momencie, jeśli się nie mylę, to jest $80 za baryłkę, co jednocześnie przełoży się na dochody oczywiście do rosyjskiego budżetu, a gospodarka rosyjska dzisiaj jest w niesympatycznym stanie. Inflacja oficjalnie 9-10%, nieoficjalnie mówi się o 20-30%, stopy procentowe 21%, rekordowy wskaźnik niski bezrobocia, to znaczy brakuje rąk do pracy i jednocześnie mamy bardzo duże zadłużenie, bo firmy, które wspierają przemysł zbrojeniowy, zaciągnęły dług w tym momencie ocenia się, że około $400 miliardów i też analitycy finansowi wskazują, że wiele z tych firm, które zaciągnęły te kredyty na preferencyjnych stawkach, nie na tych stawkach, które mamy teraz, czyli te stopy procentowe nie wynosiły tak wysoko 21%, będą niewypłacalne. Więc w tym sensie wydaje mi się, że będzie pewna presja ze strony Stanów Zjednoczonych i dlatego Donald Trump komunikuje się w ten sposób z Rosjanami. No dobrze, ale to jest pewna projekcja tego, jak Trump widzi politykę, czyli ta gospodarka jest bardzo istotna. No ale zadajmy sobie pytanie z drugiej strony, czy dla Władimira Putina tak naprawdę ma to znaczenie, w jakim stanie jest ta gospodarka? Czy jednak są pewne jeszcze oszczędności, które Rosja może wykorzystać, żeby prowadzić tę wojnę dalej? Dlatego, że no, pamiętajmy, jak było w 2022 roku, prawda, kiedy się mówiło, że te sankcje gospodarkę rosyjską wykończą. No jak się okazało, one jej nie wykończyły i ona jako tako, ale jednak funkcjonuje. Przy czym też wydaje mi się, że dla samego Władimira Putina nie ma to tak ogromnego znaczenia, jak dla Donalda Trumpa. Ja bym, to znaczy na pewno amerykański wyborca jest bardziej czuły na tąpnięcia gospodarcze niż rosyjski wyborca, czy obywatel bardziej, bo tutaj trudno o wyborach mówić obecnie w Rosji. Natomiast jeśli spojrzymy sobie tak na ostatnie 30 lat historii Rosji, albo nawet szerzej, na 300 lat, to pierwsza rzecz, którą dostrzeżemy, jest taka, że pod kątem finansowym, pod kątem takiego dobrobytu, nigdy Rosjanom nie żyło się lepiej. To znaczy dzisiaj dochody Rosjan i to, na co Rosjanie mogą sobie pozwolić, jest absolutnie rekordowe w skali całej rosyjskiej historii. Co więcej, po 24 lutego 2022 roku mamy do czynienia z niespotykaną, powiedziałbym, w historii Rosji redystrybucją bogactwa, które przede wszystkim płynie do osób, które są zaangażowane w wysiłek wojenny, w tym żołnierze. To są ogromne kwoty, które jak widać są też zwiększane, bo na przykład za podpisanie dzisiaj kontraktu z rosyjskim wojskiem, taki rosyjski żołnierz otrzymuje, w zależności od tego, gdzie ten kontrakt oczywiście podpisuje, od 1 000 000 rubli do 2 nawet milionów rubli. Jednocześnie mamy dość wysokie wynagrodzenie w tej rosyjskiej armii, to jest średnio 200 tysięcy rubli, jeśli dobrze pamiętam po kursie rubla dzisiaj to będzie około 7-8 tysięcy złotych. Miesięcznie. I w tym sensie, jeśli spojrzelibyśmy sobie dzisiaj na badania opinii publicznej w Rosji, które są przeprowadzane i czego Rosjanie boją się najbardziej, to boją się inflacji i boją się tego, że ich poziom życia może się obniżyć. I w tym sensie ja zgadzam się z panem, że to nie będzie topnięcie, jednorazowa rewolucja, że pewnego dnia coś się po prostu stanie. Natomiast fakt, że Rosja i Rosjanie i rosyjskie państwo po 24 lutego 2022 roku tak mocno dbają o to, żeby poziom życia się nie obniżył, jest pewnym wskaźnikiem tego, czego tak naprawdę się boi reżim putinowski. Bo ja sformułowałbym taką tezę i staram się jej bronić, gdzie tylko mogę, że podstawowym fundamentem funkcjonowania tego reżimu jest zapewnianie jako takiego dobrobytu rosyjskim obywatelom. I w tym przypadku proszę sobie wyobrazić, że mamy po pierwsze jeszcze rubel tanieje w stosunku do dolara, mamy niewypłacalność firm, mamy pewne niestabilności finansowe, państwo nie jest sobie w stanie nad tym zapanować. Rosjanie będą to kojarzyć, pierwsze takie tąpnięcia pewnie z latami 90. I w tym momencie potencjalny taki niepokój może się negatywnie przełożyć w ogóle na funkcjonowanie reżimu putinowskiego. Ja nie mówię, że to będzie jakaś rewolucja, katastrofa i tak dalej, ale na pewno będzie to negatywnie wpływać na prowadzenie tej wojny. No tak, tutaj musimy wspomnieć o tych latach 90., kiedy rzeczywiście w Rosji było źle, bardzo źle i można powiedzieć, że duża część Rosjan jest zahartowana właśnie do takich warunków, jakie wtedy panowały. To można właściwie porównać do końcówki chyba lat 80. w Polsce, ale pan powiedział, że ten poziom życia jest rekordowo dobry teraz, czy chodzi teraz po 24 lutego 2022 roku, czy teraz w sensie ostatnich 5 lat? Ja bym powiedział teraz, w sensie ostatnich 25 lat, czyli w zasadzie odkąd Władimir Putin objął władzę w samej Federacji Rosyjskiej, ale też jeśli spojrzymy na po 24 lutego 2022 roku, no to płace, nominalne płace w Rosji, tak, nie wliczam tutaj kwestii inflacji, one wzrosły. I to dostrzeżemy te wzrosty w różnych miejscach. Jedyną grupą społeczną, ale to należałoby jeszcze zweryfikować, ale wydaje mi się, że się nie mylę, która straciła, to znaczy traci ze względu na inflację swoje dochody, to są emeryci. No co też jakoś nam pokazuje, w którą stronę i znaczy jaki segment społeczeństwa jest najbardziej atrakcyjny dla samych władz rosyjskich, no bo znaczy przepraszam za cyniczne wyrażenie, ale wydaje mi się, że kalkulacja rosyjskich władz jest taka, że no, emerytów nie wyślemy na wojnę. Emeryci jedyne, co mogą robić, to siedzieć przed telewizorami i ewentualnie pójść na wybory i na tak zwane wybory i po prostu skreślić odpowiedniego kandydata. Natomiast więcej po nich nie jesteśmy w stanie oczekiwać. I w tym sensie widać, że Kreml moim zdaniem bardzo sprytnie, jest to taka sprytna polityka, doskonale wie, że Rosjanie stali się materialistyczni po 89, po 91 roku. Rosja w ostatnich 25 latach, jeśli spojrzymy sobie tak z lotu ptaka, no, ona się bogaciła, to znaczy państwo rosyjskie się bogaciło i zebrało masywne pokłady bogactwa, którym się obecnie dzieli z obywatelami, ale mówi tym obywatelom coś takiego. Damy wam pieniądze, damy wam rekordowe zarobki pod warunkiem, że pójdziecie na wojnę i poświęcicie swoje życie albo po prostu wejdziecie w struktury tych fabryk zbrojeniowych i będziecie wspierać ten wysiłek wojenny. I ostatnia rzecz, widać, że Rosjanie mają obecnie problem z mobilizacją populacji. I proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie nie jest już oferowane potencjalnym rosyjskim żołnierzom wysokie wynagrodzenie, ale uwaga, jeśli dzisiaj rosyjski żołnierz podpisze kontrakt z rosyjską armią, ma szansę na to, żeby anulować jego kredyt do maksymalnej wysokości, jeśli się nie mylę, wynoszącej około 400 tysięcy złotych. Czyli w tym momencie, jeśli ktoś ma hipotekę, a Rosjanie są społeczeństwem zadłużonym, to jeśli mnie pamięć nie myli, około 50% Rosjan w tym momencie posiada jakikolwiek kredyt, w tym kredyt hipoteczny, no to widać, jakie marchewki ten Kreml stosuje i widać, że jednocześnie musi sięgać coraz głębiej do tej skrzyni z kosztownościami, które zostały zgromadzone. Pytanie, czy ta skrzynia, ile ta skrzynia jeszcze ma tych kosztowności, jak jest zasobna. Moim zdaniem, patrząc po komunikatach Rosjan i tego, że oni obecnie i chcą i bardzo mocno cisną na froncie i chcą jak najwięcej zdobyć terytoriów, plus jednocześnie starają się wysyłać jakieś sygnały dotyczące negocjacji, oczywiście na własnych warunkach, pokazuje, że oni nie czują się tak pewnie, jak mogłoby się to wydawać. To powiedzmy jeszcze trochę o historii, dlatego wydaje mi się, że jeżeli by była taka sytuacja, że sytuacja gospodarcza by się bardzo pogorszyła nawet do poziomu lat 90., to jest też chyba duże uderzenie w wizerunek Władimira Putina, który po 2000 roku, po tym gdy doszedł do władzy, właśnie zawsze się przedstawiał jako ten, który zapewnił Rosjanom lepsze życie i no pamiętajmy na przykład, ile było filmów, nawet dokumentalnych w rosyjskiej telewizji właśnie o tych strasznych latach 90. To chyba też by było dość duże uderzenie. Jak najbardziej. I to jest właśnie argument na rzecz tej tezy, to co pan redaktor powiedział, że władze rosyjskie doskonale, moim zdaniem, bardzo dobrze rozumieją rosyjskie społeczeństwo, które objawia się jakichkolwiek tąpnięć czy upadku po prostu społecznego. Dlatego stara się zapewnić, powiedziałbym, iluzję normalnego funkcjonowania w Rosji. Ja nie wierzę, znaczy nie widzę możliwości, żeby była powtórka lat 90., to znaczy to, powiedziałbym, jednak było rekordowe tąpnięcie, jeśli chodzi o kwestie biedoty i biedy wśród rosyjskiego społeczeństwa. Tu będzie raczej punkt odniesienia, to znaczy jeśli dzisiaj mamy takiego Rosjanina, który jest sobie w stanie pozwolić na kupno własnego mieszkania i posiadanie 10-letniego auta, a wydarzy się coś i okaże się, że będzie musiał oddać to mieszkanie, bo nie jest w stanie spłacać kredytu hipotecznego, a samochód mu się zepsuje i nie ma w tym momencie pieniędzy na wyłożenie dużej kasy na to, żeby ten samochód naprawić, to będzie się przekładało na ewentualne wybory polityczne i na obwinianie władz. I to może potencjalnie doprowadzić do tego, że władze będą musiały się pochylić nad takim problemem i mogą się pojawić jakieś niepokoje społeczne i to poparcie dla samych władz w Federacji Rosyjskiej, w tym samego Władimira Putina, może spadać. To jest oczywiście spekulacja, natomiast widzę taką możliwość, czy to się oczywiście rozleje w jakąkolwiek, nie wiem, rewolucję. Moim zdaniem w ogóle jest za wcześnie, żeby coś takiego, takie scenariusze w ogóle snuć. No tak, ale jak widać po tym, co pan mówi, rzeczywiście Donald Trump tutaj obrał na razie dobrą strategię straszenia pogorszeniem sytuacji gospodarczej, ale pytanie jest takie, gdzie rosyjskie władze są w stanie ustąpić, dlatego że te żądania, które przedstawia Moskwa w stosunku do Ukrainy i także naszej części Europy, także Polski, są tak naprawdę dość duże, bo jeżeli mówimy na przykład o wycofaniu wojsk amerykańskich, wycofaniu baz z naszej części Europy, czyli też z naszego kraju, no to jest bardzo poważne żądanie. To jest plus do tego dochodzą oczywiście kwestie terytorialne, żądanie właściwie demilitaryzacji Ukrainy, zawieszenia współpracy z NATO, czy też z sektorem zbrojeniowym NATO i też oddanie terytorium, o czym pan mówił wcześniej. To są, rozumiem, żądania maksimum. To są żądania maksimum i moim zdaniem te żądania jednocześnie pokazują, że możliwość tego, by obie strony zasiadły za stołem negocjacyjnym, obecnie oceniam jako bardzo mało prawdopodobne, bo te żądania są ze strony przede wszystkim Rosjan tak wyśrubowane, że są absolutnie nie zaakceptowania nie tylko dla Ukrainy, ale również dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, bo w tym momencie już wchodzi kwestia tego, że Rosjanie żądają wpływu na to, jak NATO będzie prowadziło swoją politykę obronną i jak kraje natowskie będą prowadziły tę politykę obronną. Więc w tym sensie ja bym powiedział, że na rok 2025, mówię to z perspektywy 25 stycznia, rysuje nam się taki scenariusz, że będziemy mieli albo kontynuację tej wojny w takiej formie, jaką ją dotychczas znamy, natomiast nie zdziwię się, jeśli dojdzie do jakiejś dodatkowej eskalacji. No bo rozbieżności i poszukiwanie punktów wspólnych między Ukrainą a Rosją ja tutaj nie dostrzegam. Dlatego, tak mi się wydaje, prezydent Trump i administracja amerykańska wskazuje, że jest w stanie zastosować kij na Rosję, która nie jest skłonna jak na razie schodzić w ogóle z jakichkolwiek tych punktów negocjacyjnych. No ale czy ten kij się okaże skuteczny, no to myślę, że musimy to obserwować w najbliższych nadchodzących miesiącach. A nie wydaje się panu, że Rosjanie trochę blefują jednak stawiając tak wygórowane warunki? Na pewno jest znana stara rosyjska metoda negocjacyjna, że na początku maksymalizujemy te nasze postulaty pod tym, żeby mieć z czego zejść i usatysfakcjonować drugą stronę. Natomiast punktem, który się na przykład powtarza cały czas w tych rosyjskich postulatach, jest kwestia tego, że Ukraina ma być neutralnym państwem, to znaczy Ukraina, co automatycznie należy rozumieć tak, że Ukraina nie może na przykład stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. A z drugiej strony mamy Ukraińców, którzy oczekują tego, że dostaną w końcu jakieś gwarancje bezpieczeństwa, które sprawią, że Rosja po raz kolejny po prostu Ukraińców nie zaatakuje. A jakie gwarancje bezpieczeństwa są najlepszymi gwarancjami bezpieczeństwa, które świat dzisiaj jest w stanie zaoferować? No członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. I w tym sensie to jest pierwszy punkt, który nie jest takim maksymalistycznym punktem, tylko no to jest pewien realny element, który będzie podlegał negocjacjom. Druga kwestia, Rosjanie domagają się zniesienia sankcji. Tutaj być może będzie jakieś pole do dyskusji, bo tutaj duży wpływ będą miały też państwa Zachodu, przede wszystkim grupa G7, na przykład co zrobić z tymi zamrożonymi aktywami rosyjskimi, które są dzisiaj w większości przechowywane tutaj w Brukseli, skąd właśnie do państwa mówię. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, kwestie terytorialne. Rosjanie domagają się, myślę, że wyciągają trafny wniosek z historii, jeśli miałbym wejść w ich imperialne buty, domagają się uznania międzynarodowego aneksji terytoriów Ukrainy, to znaczy Krymu i tych czterech obwodów na wschodzie Ukrainy. I domagają się tego z bardzo prostego względu. Podam jeden przykład. W 1940 roku, kiedy Związek Sowiecki anektował państwa bałtyckie, Departament Stanu USA przyjął doktrynę o nieuznawaniu tych aneksji. No i ktoś w 1940 roku pewnie mógłby się popukać w głowę, no co to takiego znaczy? To w zasadzie to jest jakaś manifestacja, która nie ma żadnego pokrycia ze strony Stanów Zjednoczonych i nie ma żadnego sensu kompletnie. To jest całkowicie puste. No ale 50 lat później Związek Sowiecki się rozpada i Stany Zjednoczone doprowadzają do uznania państw bałtyckich i podejrzewam, że w tym sensie dlatego Rosjanie będą o to zabiegać i ja tutaj też nie widzę, trudno jest mi dostrzec jakiekolwiek wspólne pole pomiędzy krajami Zachodu szeroko rozumianymi a Rosją, ale też samymi Ukraińcami, którzy nie uznają tego. Tak, czyli tutaj droga do tych negocjacji, do rozpoczęcia i w ogóle same negocjacje jest na pewno długa i daleka. Bartłomiej Gajos z Centrum Mieroszewskiego, współautor programu na YouTube Polihistor 2.0. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A za chwilę porozmawiamy o stosunkach handlowych Polski i Ukrainy. Твої очі в пітьмі. Жінки, думаєш, мене зіра. To byli ukraińscy wykonawcy Bone i Okolica z utworem Nie dla nas. A teraz porozmawiamy o ukraińskiej gospodarce i kontaktach z Polską. Moim gościem jest Jan Strzelecki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo publikowali niewielkie opracowanie dotyczące wzrostu wymiany handlowej między Polską a Ukrainą po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na pełną skalę. Niedługo będą już 3 lata tej wojny, tej dużej wojny. I tutaj chodzi przede wszystkim o wzrost eksportu w latach 2021-2023 aż o 80%. Mieliśmy też tendencję wzrostową w zeszłym roku. Z czego wynikają te dane i czy możemy się z nich cieszyć? Tak, opublikowaliśmy takie zestawienie dotyczące handlu Polski z Ukrainą. Robimy regularne zestawienia dla Rady Współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą. I faktycznie te wzrosty są imponujące. Jeżeli dociągnąć, że tak powiem, do końca zeszłego roku, 2024, to sprzedaliśmy towarów ponad dwukrotnie więcej niż jeszcze przed konfliktem, przed pełnoskalową inwazją rosyjską na Ukrainę. I oczywiście wynika to głównie z tego, że Ukraina prowadzi wojnę obronną i potrzebuje broni, amunicji, ale też na przykład paliw, bo Rosjanie bombardują ukraińską infrastrukturę, zbombardowali główną rafinerię, odcięli Ukrainę od dostaw, więc my to eksportujemy, ale nawet jeśli nie liczyć tych towarów związanych z wojną, zrobiliśmy takie ćwiczenie, że odliliśmy wszystkie te grupy towarów, które mogły być bezpośrednio lub pośrednio jakoś przejściowe związane z tym, że Ukraina właśnie broni się przed Rosją, to nawet po odliczeniu tego wszystkiego wzrost jest około 30%, więc jest to trend wzrostowy wyższy niż ogólny trend wzrostowy polskiego eksportu, czyli nie wynika tylko z tego, że po prostu Polska więcej eksportuje albo że ceny wzrosły, tylko pokazuje, że Ukraina ma coraz większe miejsce w polskim eksporcie, co oczywiście przekłada się pośrednio na miejsca pracy, wzrost PKB i ogólne korzyści dla polskiej gospodarki. A czy my mówimy tutaj tylko o towarach wyprodukowanych w Polsce, czy po prostu te, które przekraczają naszą granicę z Polski na Ukrainę? To są i te towary, ale w większości są to towary wyprodukowane w Polsce. No i te oczywiście są najbardziej korzystne dla nas, jeżeli to są produkowane tutaj w Polsce, bo to one generują najwięcej właśnie PKB. To jeżeli chodzi o te produkty z tej sfery wojskowej, jakie my tutaj możemy wymienić? Przede wszystkim była to broń i amunicja i tutaj Ukraina jest, jeżeli chodzi o te wojskowe, takie stricte wojskowe. Polska nie eksportuje tego dużo, Ukraina jest teraz podstawowym kierunkiem, bo po prostu tego potrzebuje i też w tym pierwszym okresie bardzo dużo, czyli w 2022 roku na samym początku, bardzo dużo przekazano tego sprzętu Ukrainie. No ale my też badaliśmy te towary dual use, które mogą być wykorzystywane jakoś tam w związku z konfliktem, ale niekoniecznie. No i to jest na przykład elektronika i też pojazdy i ich części. Tutaj wzrost eksportu był o 50% w 2022 roku, a także właśnie elektronika, gdzie wzrost też był 45% w 2020 roku, 10% w 2023. Baterie, urządzenia do transmisji danych, kable elektryczne, transformatory, których Ukraina potrzebuje, bo przecież sieci i elektrownie są bombardowane stale, są niszczone przez Rosjan i po prostu ten cały sprzęt jest związany z wojną pośrednio, nie służy do prowadzenia wojny, ale no wzrosty są związane z tym, że Ukraina się broni. Ja rozumiem, że to są towary, które są przewożone przez duże firmy. Tutaj państwo nie wliczają tego, co na przykład wożą wolontariusze i co nie jest deklarowane na granicy. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego, które bazują na tym, co jest deklarowane na granicy. To znaczy, jeżeli coś jest zadeklarowane, to niekoniecznie są duże firmy, to też mogą być małe firmy, ale jest bardzo dużo obecnych polskich firm na rynku ukraińskim i mówiliśmy o tych właśnie takich rzeczach twardych, ale na przykład polski eksport rolno-spożywczy. Zwykle myślimy o tym, że Ukraina jest eksporterem towarów rolno-spożywczych. No i faktycznie oni bardzo dużo eksportują zbóż, nasion oleistych, ale my z kolei wozimy tam nabiał. Chyba jest w tej chwili trzecim rynkiem dla polskiego eksportu nabiału, więc to też jest jakby kierunek dla tych towarów. No tak, i to widać, jeżeli się pójdzie na Ukrainie do supermarketu, że rzeczywiście jest bardzo dużo polskich produktów mlecznych. To teraz przejdźmy w takim razie do produktów tych niewojskowych i tych nie dual use. Co jest najczęściej eksportowane z Polski na Ukrainę? Duża część tych towarów spożywczych, ale też różnego rodzaju, jeżeli chodzi o takie perspektywiczne rzeczy, to są chemia, kosmetyki, też lekarstwa. To są te rzeczy, w których Polska ma jakieś swoje specjalizacje i faktycznie dobrze pan to ujął, że widać je w sklepach na Ukrainie i one co więcej, co też wynika z badań prowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny, mają na Ukrainie dobrą markę, to znaczy co nie jest regułą, jeżeli chodzi o polski eksport, że polskie towary cieszą się dużym powodzeniem, ale na Ukrainie są jednak uznawane za ten taki, ta marka Made in Poland jest uznawana za jakąś gwarancję jakości. No i oczywiście mamy dużo też towarów czy produktów związanych z branżą budowlaną. Są tam też zresztą polscy inwestorzy obecni, więc nie wszystko polskie, co sprzedaje się na Ukrainie, jest wyprodukowane w Polsce, bo na przykład są firmy, które mają zakłady produkcyjne na Ukrainie. Inwestowały tam przede wszystkim przed wojną. Na przykład jest solarka okienna, materiały takie, cementy, tego rodzaju materiały budowlane, które są sprzedawane na Ukrainie i w związku ze zniszczeniami też prawdopodobnie się sprzedają, choć jest to oczywiście smutna konstatacja. A pan powiedział, że nie zawsze polskie towary się cieszą dobrą opinią. Może w jakich krajach się nie cieszą, jeżeli na Ukrainie się cieszą? Pamiętam na przykład dużą kampanię negatywną wobec polskiej żywności w Czechach. Tak, była, tak. Więc na Ukrainie ta marka jest, myślę, bardzo pozytywna. Nie wszędzie, czasem przede wszystkim sposobem konkurencji polskich eksporterów jest konkurencja cenowa, a nie jakościowa, co też deklarują w ankietach, które przeprowadza Polski Instytut Ekonomiczny. Na rynku ukraińskim właśnie też ta jakość jest tym, czym oni mogą się chwalić. To, że to pochodzi z zachodu, z Europy, jest jakimś takim synonimem, że są to towary jakościowe, jakoś tam lepsze, może przynajmniej w oczach konsumentów niż lokalne. Jeżeli chodzi o zeszły rok, myśmy mieli dość długie okresy blokad na granicy. Na ile w państwa danych to się odbiło? Czy rzeczywiście wtedy były spadki też sprzedaży polskiej produkcji na Ukrainie? Tak, te blokady granicy odbiły się zarówno na imporcie do Polski z Ukrainy, jak na eksporcie, co no, oczywiście no, uderzyło w kieszenie eksporterów. Ciągle też odciska się jakimś takim cieniem na relacjach polsko-ukraińskich. Jest tak bardzo pamiętane na Ukrainie jako taki cios w ukraińską gospodarkę. Nawet przez ukraińskich polityków wydaje mi się w dużej mierze wpływ tej blokady jest wyolbrzymiany. No niemniej jednak to jest widoczne w danych, ale przede wszystkim w danych importowych dotyczących zbóż, no bo po blokadach nastąpiło embargo na niektóre rodzaje towarów rolno-spożywczych wprowadzone przez Polskę, ale nie tylko przez Polskę, przez sąsiadów, których rynki zostały w dużej mierze zalane tą produkcją i to sprawiło, że wolumeny towarów spadły. A my możemy powiedzieć, kto bardziej stracił na tej blokadzie pod względem finansowym? Nie prowadziliśmy tego rodzaju obliczeń. Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, tak wskazując jednego stratnego. Myślę, że ogólnie straty były po obu stronach. Jednocześnie pamiętam, że były blokady związane z towarami rolnymi. Były też blokady prowadzone przez sektor czy przez przewoźników drogowych. No i tam jakby czynniki wpływające na sytuację w tych sektorach czy tych branżach były trochę szersze niż import z Ukrainy i to też należy uwzględnić przy ocenie tego wszystkiego. Jeżeli wyobrazimy sobie ten moment, kiedy kończy się ta wielka wojna, na razie nie wiemy jak, nie wiemy też kiedy, ale no powiedzmy, że każdy dzień nas do tego zbliża, jakby tu nie patrzeć. Jak wtedy powinna wyglądać pana zdaniem, państwa zdaniem ta współpraca gospodarcza właśnie między Polską a Ukrainą, tak żebyśmy nagle no, z tego rynku nie spadli? Wydaje mi się, że nie ma dużych perspektyw na to, że spadniemy. Znaczy, że perspektywy są raczej pozytywne, w tym sensie, że nasza pozycja tam się umacniała się już przed wojną. No i tak jeszcze raz podkreślę to, że eksport tam to nie jest tylko eksport związany z wojną. Ale kluczowym, myślę, czynnikiem, który, znaczy jest oczywiście ich kilka, ale wymienimy te kluczowe. Więc po pierwsze jest to, jak ta wojna się skończy i w jakim stanie będzie Ukraina. To jest duży rynek konsumencki. Nie wiemy, ile do końca ludzi mieszka w tej chwili w Ukrainie, no ale prawdopodobnie nieco mniej niż w Polsce. No dalej jest to jakby w skali kontynentu, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, no jest to duży rynek, na który będzie można sprzedawać i w im lepszym stanie gospodarki Ukraina ten konflikt zakończy i w im lepszym stanie, im lepsze będzie miała warunki do rozwoju gospodarczego, tym większy będzie popyt na polskie towary, tym większe będą szanse na inwestowanie tam i współpracę gospodarczą. Więc to jest pierwszy czynnik, żeby Ukraina była w stanie, mogła, żebyśmy jej pomogli zakończyć ten konflikt, tę wojnę w stanie, które będzie umożliwiały jej dalszy rozwój. Na drugim, myślę, takim długofalowym czynnikiem rozwoju ukraińskiej gospodarki jest integracja z Unią Europejską. I to, myślę, jest trochę też wyzwanie dla nas, to znaczy trzeba się dostosować na to, że będzie większa liberalizacja w różnych sektorach gospodarki, że właśnie trzeba będzie odpowiedzieć na tą konkurencję z Ukrainy, no bo pod względem kosztowym Ukraina no jeszcze długo będzie tańsza niż Polska, więc siła robocza będzie tańsza, energia prawdopodobnie będzie tańsza, ale jednocześnie mamy więcej przewag komparatywnych w eksporcie niż Ukraina. To znaczy lepiej sprzedają nam się towary, zwłaszcza te towary wysoko przetworzone i towary, które generują więcej wartości dodanej, bardziej zaawansowane niż Ukraińcom. I możemy jakby wspólnie osiągać korzyści z tej integracji. Nasze takie wstępne wyliczenia, które zresztą będziemy publikowali za miesiąc w bardziej szczegółowej formie, pokazują, że ta integracja europejska przyniesie korzyści zarówno Polsce, jak i Ukrainie, oczywiście przede wszystkim Ukrainie, bo to jest no, korzystne dla tego państwa, które wstępuje do Unii Europejskiej, że ma zliberalizowany rynek, że dostaje też jakieś fundusze, chociaż tutaj kluczowym czynnikiem są inwestycje i handel, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, ale to będzie też korzystne dla Polski. Ale myślę, że właśnie ta praca, którą my musimy wykonać, to jest ewentualne dostosowanie się do tego, żeby tam, gdzie na przykład mamy szansę na tańsze surowce, to żeby znaleźć nisze, żeby je przetwarzać, żeby sprzedać je drożej, żeby wykorzystywać to zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską do tego, żeby swoją gospodarkę też przekształcać i korzystać z tego, że będziemy mieli dużego i zasobnego pod względem takich właśnie na przykład surowców naturalnych, płodów rolnych sąsiada. Czyli te płody rolne miałyby być sprowadzane z Ukrainy do Polski, tutaj przerabiane na przykład na dżemy czy na soki. To jest na przykład jeden z takich mikro pomysłów na to, jak można korzystać na integracji Ukrainy z Unią. No a inna rzecz jest taka, że Unia narzuca takie same standardy, czy narzuca, czy jakby sprawia, że państwa przyjmują podobne standardy dotyczące produkcji, dotyczące funkcjonowania gospodarki, dotyczące prawodawstwa, co sprawia, że nie mamy do czynienia z konkurencją, która jest naprawdę na różnych zasadach. Że przewoźnicy, przypomnijmy te blokady, narzekali na to, że Ukraińscy przewoźnicy nie są objęci pakietem mobilności. No więc integracja Ukrainy z Unią Europejską sprawia, że zasady stają się równe i tutaj też to jest obopólna szansa, w sensie, że Ukraińcy mają większe szanse, żeby przyciągać inwestorów, którzy mają pewność tego, że będą mieli sprawiedliwy proces, że korupcja ich nie zje i wszystkie te inne czynniki, a z drugiej strony dla naszych firm jest to szansa na to, czy jakby gwarancja tego, że konkurencja będzie uczciwa i na równych zasadach. To jeszcze ostatnia kwestia, to jest kwestia odbudowy Ukrainy. Czy tutaj polskie firmy mają duże szanse, czy jednak będzie silniejsza konkurencja na przykład z Zachodu, z Niemiec, czy może z takich państw jak na przykład Turcja? Ja myślę, że polskie firmy mają tym większe szanse, im bardziej będą obecne na tym rynku. Nie spodziewam się, że nastąpi coś takiego, co zapowiada, nie wiem, Donald Trump, powiedzmy, tak, że zakończy się konflikt i nagle otworzą się szlabany graniczne, czy że konflikt się szybko zakończy i na Ukrainę wjadą buldożery, kopary i dźwigi i rozpocznie się taki gigantyczny proces przebudowy całego kraju. Myślę, że ta odbudowa już trwa w pewien sposób, bo Ukraińcy odbudowują swoją infrastrukturę po atakach rosyjskich i to jest szansa na to, żeby tam być i my tam w pewien sposób jesteśmy. Oczywiście moglibyśmy być bardziej i oczywiście będziemy konkurować. Znaczy, słusznie pan wskazał Turcję jako państwo, które no, ma podstawy do tego, też sektor budowlany. No i ma też tradycję, bo Turcy budowali dużo dróg na Ukrainie jeszcze przed Wielką Wojną. tak. Więc na pewno ta konkurencja będzie duża, ale im większe sobie zrobimy przyczółki teraz w różnych sektorach, myślę, że głównie na eksporcie, bo to jest to, co w tych warunkach wojennych można jakby rozwijać, też z takim mniejszym ryzykiem niż inwestycje, tym większym może być nasz udział też tam, bo odbudowa to też jest potrzeba właśnie towarów, no, na przykład przebudowa sieci energetycznych. No, wszystko to wiąże się z koniecznością kupowania zaawansowanych towarów. No, na przykład przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wiązało się z koniecznością spełniania wymogów dotyczących udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. W tej chwili Ukraina zupełnie jest bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o spełnienie jakichkolwiek celów, które Unia Europejska sobie wyznacza. No więc jeżeli by miała spełniać jakieś cele, to będzie musiała kupować instalacje, które do OZE, które będą produkowały prąd z wiatru czy ze słońca. My z kolei mamy dosyć duży eksport zielonych technologii, no więc to jest na przykład takie kolejne poletko, w którym jakby jest szansa na udział Polski w odbudowie Ukrainy. O, to jest jeszcze jedna kwestia, że dużo tych sił, mocy generujących właśnie zieloną energię była na terytoriach, które są teraz okupowane na południu, czy tam zostały zniszczone te instalacje, między innymi paneli słonecznych. No ale to już jest w ogóle temat na kompletnie inną rozmowę. Jan Strzelecki, Polski Instytut Ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Z tobą te bom cilio, moja mala, czy te widim, da si se z kom drugim igrala. Kupił si bom pop, zdaj. Po tym bombuj, zdaj. Czy znam dwa, mogą cię tri, ani bi, mogą cię sto, nie wiem za nic, to da wiem da bił bom twój. Wiem da bił bom twój. Zdaj. Da te vozim z nim. Zdaj. Če znam dva, mogoče tri, ali pe, mogoče sto, ne vem za res, to da vem, da bil bom tvoj. Vem, da bil bom tvoj. Bom zvezde za vse. Zanje ljubezen za te. Kajdar bom tvoj, bom res Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP.